Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Det er sol og sommer udenfor, men venter der en efterårsstorm på aktiemarkedet? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg har dygtige mennesker i studiet, som de næste 55 minutter har kloge input til lige netop det spørgsmål, også selvom de ikke er vejrguder. Så velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi kigger i krystalkuglen for resten af året. Det sker sammen med dagens veloplagte panel, Simon Christiansen, senior investeringsstrateg i Nordea, og vores to faste gæster, Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lav Svendsen, fast porteføljeforvalter i klubben, og den ene halvdel. Jeg er også senior. Og Svendsen og Tuber. Er du også senior? Ja, ja, ja. Ja, det må du gerne være nok. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Er I veloplagte? Godmorgen, Signe. Ja, bestemt. Ja, det er jo godt. Nå, vi skal lige have varmet de der stemmer lidt op, så jeg tænker, at vi tager en hurtig runde, hvor svaret simpelthen, eller spørgsmålet lyder, venter der en efterårsstorm på aktiemarkedet? Og Simon Christiansen, du er special guest, så du får lov til at lægge før. Ja, tingene er. På tech-aktier kunne jeg godt se det på markedet som helhed. Nej, det gør der ikke. Ja, klart svar. Okay, Michel. Altså, vi har jo, er jo neutralt vægtet på aktier i forhold til obligationer, så vi skal lige se lidt på, vi har både lidt defensivt og lidt cyklisk i vores portefølje, men vi befinder os sidst i sencyklen. Så når vi snakker om, hvorvidt der kommer til at være voldsom kursfald på aktiemarkedet, nej, det tror jeg heller ikke løbet af efteråret. Okay, hvor tit er det, I er inde og revurdere det her med, om I har aktier på overvægt eller normalvægt osv.? Så er det noget, I kan ændre? Ja, det kan vi ændre fra måned til måned, så vi holder selvfølgelig øje med, hvordan at vækstudviklingerne ser ud, hvordan centralbankerne gør inflationen og prisforsættelsen. Yes. Og hvad så med dig, Lars Svendsen? Ja, jeg er bange for, at der kommer en anden grad af noget turbulens. Turbulens, ja. Det er, jeg mener, man skal spænde sikkerhedsselen der. Ja. Hvis jeg var flykaptajn, så ville jeg sige sådan en der med, selvom man er oppe i 8 km højde, at sige, nu skal I lige... Ja, det er jeg faktisk bange på, ja. Okay, og vi vender så tilbage senere i programmet med, hvordan det er, at man kan spænde sikkerhedsselen, hvis man er bekymret, ligesom dig, Lars Svendsen, men vi skal altså lige forbi det der aktiemarked derude. Ja. En ret sur dag i går, både i Danmark og også i udlandet. Hvordan står det til i dag? Ja, altså sur. Det var det jo sådan cirka 0,5% ned, ikke? Det var vel, hvad det kostede i går at holde børsen åben, og i dag der er vi ned med 0,3% her i Danmark, men... Det er jo lidt det, der er, jeg vil sige, det er ikke noget slemt, men altså, vi har jo nogle af de store aktier, som bevæger sig mere, end de plejer at gøre, så det er jo ligesom lidt det, hvor altså nu kan man sige, nu i dag er det jo ikke Ørsted, men han har jo taget sig en ordentlig tur nedad, ikke? Han har jo rigtig gået fra 520 til 380, tror jeg, eller cirka han er på nu, ikke? Så det er jo lidt af en hukkert, ikke? Og det er jo sådan lidt det, hvad jeg vil også sige, altså, jeg tror måske lige, man skal lægge mærke til det, ikke? Fordi når selskaber er så store, han havde jo en børsværdi på 220 milliarder eller sådan noget før, den faldt ud af sengen der for en uge siden, hvornår det var, det viser jo lidt om, at altså, hvorfor er der ikke mere modstand nedad, når de alle sammen har råbt op om det, og her på Jørgen Vester kalder man det for en folkeaktie, og så videre. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der, nej, det er bare... bliv væk, og nu får de selv Copenhagen Infrastructure Partners til at komme og rose dem og alt muligt andet, fordi de vil jo også gerne tage en marked op. Så hvad hedder det, jeg mener, noget af det der, det skal man lige tage lidt alvorligt, at man kan nødvendigvis falde ud af sengen, og så sidder, og jeg har jo ikke købt den endnu, men jeg sidder der og komplicerer over, hvornår jeg skal købe den. Men altså, mener du det fald, der har været i Ørsted, hvor de jo virkelig er blevet sablet ned? Var det 26% i sidste uge, og så 8% også i den her uge? Ja, altså, er det uretfærdigt, eller hvad? Ja, det er det, jeg sidder og komplicerer over, ikke? Fordi det er jo ligesom, det er jo altså noget, der, når den falder 56 milliarder, eller sådan noget lignende, eller 60 næsten, ud af børsværdien for, at man kommer med en nedjustering på formelt set kun 6 milliarder, og så taler de om, så er der 5, hvis de får lidt statstilskud, og der er 5, hvis de kan spare og få et billigere lån fra nogle statsorganisationer i USA og sådan noget. Men altså, så kan du samtidig læse, det er jo det, der er absurd. I går så kommer der ud, at nogen, der skriver her, at der er jo faktisk nu tre, som har gået væk fra USA vindprojekter offshore, ikke? Inklusive Vattenfall. Og det koster dem til sydenlande 90 millioner dollar. og det er i hvert fald en afhængig selvfølgelig af, hvem du har som modpart, ikke? At sige, vil du hvad, vi gider, ikke? Så gider vi ikke, så kan I selv finde ud af, vi gider slet ikke det der. Jeg er lavet bedre at betale, hvis de kan slippe af med det, med en halv milliard, i stedet for at skulle måske ud af med 15, og børsreaktionen er 60 milliarder, ikke? Så sige, den begynder jo at være derhen, at hvis de derude var en lille smule mandfolk, ikke? Så skulle de jo gå sige, vi må jo bare sige nej tak. Og de har jo ikke skrevet under fuldt og helt, men det mener jeg sgu. Så det skal man lige holde et øje med. Ja, lad os lige springe forbi Mærsk, for de var altså en tur i Højesteret i går. De tabte en sag, som de ellers har fået medhold på i landsretten, og den gør, at de kan stå over for en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med over 10 milliarder kroner for hele perioden 2006-2016. Jeg kan se, at Mærsk de taber 2% i børsåbningen her til morgen. Michelle, jeg har lyst til at kaste Mærsk over til dig, fordi jeg har på fornemmelsen, at hvis jeg kaster den over til Lav, så kommer der et eller andet positivt syn. Næsten uanset hvad. Ja, du kan forvente det til noget positivt, Lav. Mærsk, hvordan ser I på den ude i Jyske Bank? Jamen, Mærsk har vi jo sådan, at på kort sigt, der synes vi, at den, der har vi ikke så meget fedus til den aktie. Det skyldes, at vi kan jo se, at vi er sent i konjunkturcyklusen, som jeg netop var inde på. Det betyder også, at når der vi kan begynde at se flere svage vækstsignaler, både fra Kina og Europa i særdeleshed, jamen så betyder det også, at der skal ikke fragtes lige så mange varer, som vi har set tidligere. Og det gør altså også, at vi kan ikke få det her boost i forhold til fragtraterne, som vi har været vant til for et par år tilbage. Så på den måde, jamen så er vi sådan lidt negativ på Mærsk, i hvert fald på den korte bane. På den længere bane, der synes vi stadig, at det er en interessant case. De er jo en mastodont her på, og de har altså vist, de har rigtig god prisdisciplin. De er også rigtig gode til at fastholde en høj indtjening per sejlende container. Mm. Og den her sådan ekstra skatteregning, de muligvis kan se frem til, ændrer den noget for jeres syn på aktien? Ikke på den korte eller lange bane. Yes. Og hvis man vil læse Jyske Banks fulde syn på Mærsk-aktien og nogle af de andre aktier, som du måske nævner her i løbet af programmet, Michelle Nørgaard, så kan man altså gå ind på jyskebank.dk/finansnyt og læse de fulde analyser. Lav lige en kort bemærkning til Mærsk. Jeg vil bare sige, nu ikke for, at jeg skal tale AP Møller positivt, og jeg blev også overrasket over, at de tabte den sag, men jeg kender jo ikke detaljer. Og det er jo noget fra slutningen af 90'erne, det handler om en udgift, som så skulle moderselskabet synligheden have taget, og det skulle være lavet en datterselskab og sådan noget. Men det interessante er jo, at de jo ikke kom ud og fortalt, at de skal nedregulere deres indtjening. Og det kunne jo godt tyde på, at det der beløb faktisk har været hensat. Altså det ved vi jo ikke. Hvorfor? De burde jo komme ud og sige, jamen hvis, jeg ved ikke, det er jo så også fordelingen mellem Total og dem, det er jo formentlig, at jeg begynder, der skal betale det mest. Men det var jo inden de købte selskabet, eller de solgte til Total, ikke? Men hvad hedder det, at de har jo ikke ud at sige, jamen så hvad hedder det, skal vi jo, lige pludselig har vi en mereudgift på måske 5 milliarder, eller hvad man kan opregne det der til at blive i betaling. Men det har de jo ikke gjort, og det kunne jo godt tyde på, at de har indsat. Og den gamle McKinney, da han levede indtil, han døde vel i 12, han var verdensmester i at hensætte beløb til alt muligt mærkeligt. Så det kunne godt være, at de der beløb, det var hensat for længe siden. Så det kunne være, at I skulle ringe ud og spørge. Det kan godt være, at vi skal ringe til Vincent Clerc og høre, hvordan det står til derude, om de har hensat pengene. Ja, det kunne godt være. Ja, vi har ikke fortalt om, at de har lige fået en bil på 5 milliarder. Det er da jo en slags penge for de fleste. Ja, det er det da i hvert fald. Nå, apropos penge, der er en række chefer, der har købt op i C25-selskaber. Vi har Gen Store Nords CEO, CFO og bestyrelsesformand, der er ude at købe en hel håndfuld Gen Store Nord-aktier op. Vi har også Carlsbergs nye topchef, Jakob Ove Andersen, der er ude at smide 10,8 millioner i Carlsberg-aktier. Simon Christiansen, jeg ved godt, du ikke må nævne enkelt aktier, men det her med, når man ser toppen i nogle selskaber, hvad end det er for et selskab, der går ud og køber op, er det sådan generelt et godt signal til os investorer, eller er det noget, man skal være sådan lidt, nå, det er lige meget? Ja, altså, det siger jo noget om, at de i hvert fald tror på deres eget projekt. Nu er de jo så dobbelt eksponeret i forhold til både deres job, og nu er de også aktier i det. Men generelt, så er det jo en eller anden måde at prøve at gøre markedet, og ikke mindst de investorer, som allerede holder aktien, forsikret om, at der er altså styr på sagerne, og at man er villig til at selv at sætte nogle penge bag det. Så det er altså et ret kraftigt signal, man faktisk sender? Ja, det kan variere lidt, men ja, det synes jeg umiddelbart, det er. Mm. I Jyske Bank, er det noget, I lægger mærke til, Michelle Nørgaard, når sådan nogle store navne, de går ud og er fremme med pengepungen? Det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, men det er ikke noget, der får os til at ændre syn fundamentalt set på en aktie. Men det er klart, det er et signal, at som Simon også er inde på, at vi kommer til at se, at der skal være tiltro til ledelsen og tiltro til selskabet, og det er et ret, man kan sige, det er et okay stærkt signal, når en topledelse rent faktisk går ud og poster flere penge ind i virksomheden. Det er jo i hvert fald det det billede han godt vil sende til alle investorerne. Mm. Lars Svendsen, kunne du finde på at købe Carlsberg nu, hvor Jacob Ove Andersen han smider penge i det, eller giver en stor nord for den sags skyld? På længere sigt skal Carlsberg, man skal lige komme til hægterne først, ikke? Altså her forleden dag var de ude og undsige sig selv her om, at de havde lavet et eller andet nummer ude i Myanmar, og sådan noget, og kritisere sig selv, og sådan noget, vil du være, altså, og deres, jeg brækker mig at høre på den måde, de opfører sig på, men det er helt ærligt. Det skal du helst ikke gøre i studiet. Nej, men hvad hedder det, det er jo noget underligt noget. Så på vej ud af døren, så skal han undsige, ikke sig selv, men den afgående direktør skal undsige den foregående ledelse, og bla bla bla. Og de er kongelige hofleverandører, jeg ved ikke hvad. Jeg bare sige om det der med, at da Orup Andersen kom over fra den danske bank, kom han over til ISS, så startede han med at købe aktier der. Og så var der ovenkøbet nogle af mine ærede kolleger, som jeg anser for at være intelligente mennesker. De tog det alvorligt og syntes, at det var et fantastisk godt tegn. Nej, det er det nok ikke. Det er da udmærket, at han har tillid til sig selv. Og nu han kommer over til, så han sluttede vist også af med at købe lidt ISS-aktier. Nu kan han jo sælge dem alle sammen. Nu er han jo ikke med insider mere. Så det er der jo ingen, der ved. Han har i hvert fald ikke tjent på dem, så jeg forstår det. Men det andet er, at nu køber han så straks en position Carlsberg-aktier, der kommer på bordet, og så bliver humøret meget bedre. Altså, nej, sådan et billigt trick hopper jeg ikke på. Men jeg tror, at han er... Jeg betragter det som billigt trick, ja. Jeg tror, at han bliver god, men han skal jo lige gøre en stor mand, men gør det langsomt. Altså, han er jo youngster, han er jo som jeg. Altså. Ja. Han er knap 40 år. Ja. Sådan noget lignende, ikke? Okay, der er jeg altså ikke endnu. Ej, det vil jeg godt lade lov til at prøve. Han har sikkert erfaring. Han var måske flæskedreng, da han var ung. Hvad ved jeg? Men han har været knap 4 år i... Altså, jeg har jo selv fortalt, han har aldrig været i virksomhed mere end 4 år. Men jeg tror, han bliver god, og jeg er glad for, at de har fået skiftet ud på ledelsen. Og nu begynder nok at gå frem med at få Carlsberg, men aktien er bare temmelig højt prissat, så der er ingen grund til at gå ind i den, og de har alt det der Rusland med, hvor meget de får ud af det, eller får det tilbage igen. Det håber vi jo en dag, de gør. Og så bliver Carlsberg sikkert udmærket, men nej, det har ingen hast. Lad os nu se, hvad han kan. Er tiden til at købe op i aktier, eller er det nu, man skal holde nallerne væk? Det ser vi nærmere på denne torsdag i Millionærklubben, hvor jeg har et veloplagt panel i form af Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, Simon Christiansen, senior investeringsstrateg i Nordea, og ikke mindst vores egen, Lau Svendsen. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Simon Christiansen, i Nordea, der har I for nylig sendt nogle nye investeringsanbefalinger på gaden. Og I har overvægtet aktier. Prøv lige at forklare. Måske skal vi faktisk starte helt på bunden. Hvad betyder det at sige, at nu er det overvægtet i aktier, og hvorfor har I sagt det? Jamen, det er både en vejledning til vores kunder, og det er også en reel ændring i porteføljen, både på vores sådan nogle modelporteføljer, som man kalder det, altså nogle porteføljer, man kan følge, hvis man har lyst til det, men også det produkt, der hedder Nordeas investeringspuljer, som jeg er med til at lægge strategien for. Der ligger omkring 30 milliarder, så der ligger nogle penge bag det her. Og det gør det, at vi har gået 5% overvægt i aktier. Så forestil dig, at du har en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer, jamen så anbefaler vi, at man hæver den aktieandel en lille smule, så den hedder 55 imod 45. Og det er det samme, vi har gjort på tværs af de her milliarder, vi sidder og forvalter i mit team i hvert fald. Så det er jo en ændring, vi har foretaget nu her på baggrund af den ændring, vi ser ude i markedet i øjeblikket. Og hvis jeg sådan kort skal forklare rationalet bag det, jamen så er det delvis drevet af det økonomiske syn, som er blevet en del bedre. Jeg tror alle sammen, vi har snakket om sådan en blød landing før, og det er jo det, der sådan optager markedet. Men vi har også fået en del vished om, at den kommer. Det økonomiske udsyn for fremtiden ser en del bedre ud, end hvad det gjorde, når vi bare spoler nogle måneder tilbage. Derudover så vurderer vi også, at indtjeningen i øjeblikket er underdrejet i forhold til, hvad der kommer til at ske. Altså når aktieanalytikerne sidder og laver deres indtjeningsforventninger til virksomhederne fremadrettet, så foregår det via sådan en bottom-up-proces. Altså man sidder og kigger på virksomhedernes regnskaber, meget virksomhedsspecifikke ting. Hvorimod vores tilgang til investeringer er det, man kalder top-down, så vi kigger på økonomien og værdisætninger, en masse forskellige faktorer, som ligesom er med til at drive vores syn på fremtiden. Og her i øjeblikket, der er bare en, altså der er forskel imellem de her to ting, for at sige det mildt. Vores udsyn på fremtiden er bedre end det, som analytikerne er penslet ind. Og det er typisk også, hvad der sker, når vi kommer igennem sådan en økonomisk bund, og det begynder at vende. Altså indtjeningen vender lang tid, før økonomien rent faktisk gør det. Og det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at indtjeningen kommer til at overraske positivt. Vi kommer til at få flere positive guidance fra virksomhederne, og det kommer til at løfte indtjeningsestimaterne også fremadrettet. Så det kan være med til at løfte dine aktier. Og så det sidste ben, hvis man kan sige det sådan, det er, at den her AI-spekulation, der er blevet taget en lille smule luft ud af den. Hvis det er farligt at købe ind i en marked, som er løbet for langt på den korte bane, og det gjorde det i en periode på baggrund af den her kunstig intelligens, narrativ eller fortælling, der var ude i markedet. Men på det seneste stykke tid, så har vi set, at en del investorer har taget noget risiko af, så vi er tilbage nu til sådan neutrale niveauer, eller lige under neutrale niveauer, og det er faktisk et meget godt sted at starte, hvis det skal være en rygvind for risikofyldte aktiver fremadrettet. Altså forestil jer, at alle sidder i en båd og er meget positive, jamen så skal der altså ikke særlig meget til at gøre folk negative, hvis bare der kommer nogle nyheder, der peger i den modsatte retning. Hvorimod nu, hvor det er lidt mere neutralt, jamen, så kan det rent faktisk være, så kan man få folk over i den positive båd, hvis vi bliver ved med at få den her lindestrøm af ret gode nyheder. Det tror jeg, vi kommer til. Mm. Og nu startede Michel Nørgaard med at sige, at ude hos jer i Jyske Bank, der havde I aktier på neutral vægt. Så hvad tænker du om det, som Simon siger, Michel? Altså, kan vi få luft under de der aktier, fordi der er nogle analytikere blandt andet, der er for negative på forventningerne lige nu? Ja, i nogle sektorer kan vi godt. I nogle sektorer? Men ikke alle. Okay, hvad er det for nogle sektorer? Jamen altså, hvis vi skal starte med at sige, hvorfor der er vi i neutral vægt, så ja, er årsagen til, at vi ikke er lige så aggressive som Nordea. Jamen det skyldes, at, som jeg også var inde på i starten, at vi befinder os altså sent i den her konjunkturcyklus. Vi kan se på dataerne, når vi får det både fra USA, Europa og Kina, at vi kan begynde at se svaghedstegn. Ikke mindst når vi kigger på Kina. Vi kan se, at det er altså begyndt at bekymre en lille smule her. Vi kan se, at boligmarkedet, som jo har været svækket i en rimelig okay periode, jamen det er begyndt at sprede sig også til kreditforvalterne. Vi kan se de stimulanser, som de er begyndt at køre, sådan drypvis stimulanser, som de myndighederne begynder at indføre i Kina. Men det er ikke noget, der for alvor kommer til at få gang i væksten. Det er helt sikkert heller ikke, virker det som om heller ikke er deres tilsigelse i forhold til det. Så og samtidig så må man også bare sige, at markedet det er stedpænt. Vi har altså, når vi kigger på P-niveauerne i specielt USA, så er de på høje niveauer. Og ja, jeg ved godt, Simon siger, at stemningen den er blevet lidt mindre euforisk, end vi så tilbage i begyndelsen af august måned. Ja, det er også rigtigt, men der skal stadig ikke særlig mange negative nyheder til, synes vi i hvert fald, før det er, at aktierne de kan sætte sig yderligere. Og hvad er det så for nogle nyheder, som vi snakker om? Jamen, det kan blandt andet være, at væksttallene de kommer ikke til at være lige så gode, som vi har ventet. Jobtallene kommer ikke til at være lige så stærke fra USA, som vi har set. Vi kan se, at inflationen jamen, den kommer ikke til at falde i en lige linje, som vi har lidt dvæler lidt ved, om det kommer til at finde sted. Vi har set inflationen i USA, den er faldet en del tilbage, men den lille linje, som jeg har set, jamen kan det overhovedet fortsætte? Det er vi lidt bekymrede for, om det kan. Og hvis det ikke kommer til at, vise sig troende, jamen så betyder det, at investorerne begynder jo at frygte for, om Fed de kommer til at hæve renterne yderligere. Så der er altså mange ting, som kan være med til os at give de her bølgeskulp. Og det er derfor, at vi står lidt på den ene ben og på den anden ben, som jeg forsøgte at forklare i starten, at vi bliver altså nødt til at være lidt neutral. Og når vi så kigger på i forhold til, hvilke sektorer der så er, vi kigger nærmere på, jamen så har vi både lidt defensivt og lidt cyklisk. Det defensive, jamen det er de her stabile forbrugssektorer. Nu ved jeg godt, at Lav han var inde og sige, at Carlsberg, det er i hvert fald ikke en, han skal eje lige nu. Men det er blandt andet de her stabile forbrugssektorer, som jo desuagtet ved en konjunktur befinder os i. Ja, så er det altså en sektor, som gør det godt, for vi skal altså bruge toiletpapir, vi skal altså bruge dagligvarer, faktisk ligegyldigt om, hvilken konjunktur vi har. Så det er i hvert fald en aktie, som måske ikke er dem, der kommer til at løbe allerhurtigst, hvis det er, vi kommer til at det som jokerne, men det er altså nogen, der kan blive ved med at generere en stabil indtjeningsvækst, også altså det så agtet, hvilken konjunktur vi har. Så har vi så finans stadig lidt endnu, og det ved jeg, at vi var inde med at snakke med Lars Skovgaard fra Danske Bank om, hvorvidt han synes, det var en god idé før sommerferien. Det har i hvert fald vist sig i løbet af sommerferien, at det har været okay sted at være, må man sige, i forhold til, når vi kigger på vores positionering. Og det skyldes jo altså blandt andet, at vi har altså de her stigende renter. Det er noget, der understøtter nettorenteindtægterne, som er bankernes største udgiftspost, eller indtægtspost. Samtidig så har vi altså også selve de her omkostninger, der er forbundet med hensættelser til tab på arrangementer. Jamen, de er altså også rigtig lave indtil videre. Og så er bankerne, det er altså også polstret rigtig godt i forhold til, når vi så tilbage i sammenlignet med før finanskrisen. Og så er bankerne, de handler altså stadig på en relativt billig prisfastsættelse, når vi kigger på i forhold til også historiske data. Så altså stabil forbrug og finanssektoren, der... Og kommunikation. Og kommunikation, ja, som Jyske Bank har et godt øje til. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kaster dig over hele sektorsnakken lige om lidt, Simon Christiansen. Men hvis man kigger sådan i historiebøgerne, og det gør jeg jo en gang imellem, så er september faktisk historisk den værste aktiemåned på året siden 1928. Der har september måned i gennemsnit budt på et fald på 1,1% i det store amerikanske indeks, S&P 500. Og sidste år, der mener jeg også, at vi havde et fald, var det på 12-15% i september måned. Altså, når I så sidder der i Nordea og skal sige, uha, nu er det nu, at vi tager aktier på overvægt, har I så nogle af de her sådan historiske ting i baghovedet, eller sidder I bare og kigger fremad? Altså... Historien, det kan være en guide, men man skal også passe på med at tillægge det alt for meget værdi, fordi der er altså også noget forskel på, hvordan tingene ser ud nu, kontra bare, hvordan det ser ud for sidste år. Hvad er det, der har ændret sig? Sidste år kom vi jo på bagkant af den her Jackson Hole-tale, hvor at Fed Powell, han savede hele markedet over med at sige, at kampen mod inflationen var ikke overstået endnu, og at markedet havde taget fejl af den her pivot, de har lavet, eller den her vending, hvor de troede, at centralbankerne ville stoppe med at hæve renter osv. Så det er et meget andet miljø, men du har ret i, altså det er måske en af de lidt dårlige måneder i løbet af et år. Det er også en af de måneder, hvor vi ser, at volatiliteten målt på det her VIX-indeks, den begynder ligesom at stige op imod slutningen af året. Og det er så sagt, så er vi nødt til at lægge en investeringsstrategi ud for det, vi ser nu og fremadrettet. Og der kan vi bare se i vores sådan, modelbaserede og sådan, kvantitative tilgang, at der er mange ting, der er begyndt at vende, og mange ting, der ser bedre ud. Jeg er enig med dig i, at pristjene, eller hvad hedder det, værdisætning, og egentlig af, hvordan man måler det, så kan det se dyrt ud. Men kigger vi bare på den sådan, mest traditionelle pris i forhold til indtjening, så på globale aktier, så ligger vi omkring 16, og det er altså det langsigtede gennemsnit siden 88 eller noget i den stil. Og jo, det er rigtigt, den sådan relative værdisætning i forhold til obligationer, den er da faldet, men altså måler du globale aktier i forhold til, lad os sige, tyske bunds for eksempel, eller de 10-årige statsobligationer, så ser det altså stadig ret fornuftigt ud. Og jeg tror, mange kan huske, hvis vi endelig skal bruge historien, den periode, der løb sådan fra, 2002 til 2010, hvor at der ikke var nogen... risikopræmie ved at tage aktier, og der klarede aktier sig altså bedre end obligationer. Så jeg tror altså stadig, vi kan være i et miljø, hvor aktier klarer sig bedre end obligationer, og det er det, vi har taget det her bet på baggrund af. Uanset om det er i september, august eller juli, eller hvornår man nu har taget det på, så er det på baggrund af, hvad vi ligesom ser i markedet i øjeblikket, og synes vi er et godt tidspunkt at gå ind. Ja, okay. Jeg vil så lige have lov til at knytte en kommentar også i forhold til, når vi snakkede om så vidt september er en dårlig aktiemåned. Ja, historisk set er det, men man må så også lige have lov til at sige, at når det er, at august måned har vist sig at være så svag en måned, så historisk set er det faktisk sådan, at september måned udmærker sig ved at være slet ikke lige så ringe, som man har set i historiebøgerne. Så det skal man lige have så for øje i forhold til det. Så altså relativt set, når man ser, at august måned er en meget svag aktiemåned, eller i hvert fald sværere end historien skulle tilsige, ja, så vil man altså se, at september måned kommer ikke til at være lige så svag, som i hvert fald historien tilsiger. Mm. Altså nu, Simon Christiansen, du er også herinde til at starte med at sige, at det handler også om, at vi har fået øjnene mod den der bløde landing. Vi tror på, at Fed ligesom får sænket inflationen, uden at økonomien bliver slået i stykker. Vi har også et arbejdsmarked, der har det overraskende godt. Vi har en inflation, der er faldende, og men det går sådan lidt zigzag. Og så selv en af Fed-medlemmerne, en der, jeg tror han er kendt for at være sådan ret hawkish, altså han vil gerne sætte renten op, han er ude at sige, vi har fået så gode økonomiske data, det kan godt være, at vi ikke skal sætte renten op alligevel. Men så i går, så kommer der et godt nøgletal mere, og så begynder alle at blive nervøse for, at nej, nu kan det så godt være alligevel, at renten skal op. Altså den her sådan lidt skizofrene stemning, at den ene dag så er der solskin, den anden dag så smadrer vi aktierne ned, at det er fuldstændig normalt. Man er blevet sådan lidt afklimatiseret med det, synes jeg. Så nu er det næsten begyndt at blive sådan, om det er bare sådan, det er. Men sådan var det jo ikke, når vi kigger bare sådan en 4-5 år tilbage, som jeg husker det i hvert fald. Men det er sådan, det er i øjeblikket, også fordi usikkerheden er så stor. Altså, der er mange forskellige steder, hvor at økonomien kan lande hen. Nu står vi og snakker om blød landing. Der er også det tilsvarende, som er lidt en hård landing. Jeg ved ikke, om Jyske Bank nødvendigvis tilskriver sig den del. Det lyder lidt sådan. Men det er jo så det ene, hvor vi ser arbejdsløsheden stige rigtig, rigtig meget på kort tid, og hvor vi er nået ud i sådan lidt en dyb recession, eller i hvert fald en recession. Og så er der også en ikke-landing, som det også er blevet døbt, altså hvor at vi bare fortsætter i den her lidt lunkne periode i rigtig, rigtig lang tid, indtil der så sker et eller andet på sigt. Så det er jo det her, markedet prøver at navigere i, og lige i øjeblikket, så den her fokus på nøgletal er jo et tegn på, at man ikke helt ved, hvor man skal være henne, og der er nok rigtig mange, der har rykket over i den bløde landing, lejren. Så hver gang vi får noget, der i modstrid med det, jamen, så er der mange, der ligesom også rykker kvad det her, vi snakkede om, med, om man sidder i den ene båd eller den anden. Så det er for mig i hvert fald et tegn på et marked, som er lidt usikkert omkring fremtiden og med god grund. Og som er lidt nervøse for, hvordan det kommer til at gå, fordi det er rigtig historisk set, altså alle de her, eller der er i hvert fald nogle indikatorer for en kommende recession, og mange af de her indikatorer har bonget ud i løbet af det seneste år. Og der ligger vi i den her gråzone i øjeblikket, hvor at fra indikatoren bonger ud, til vi rent faktisk kommer til at mærke en recession, der bevæger vi os ind i det her sådan skyggeområde i øjeblikket. Og vores tiltro er så, at vi undgår en eller anden dyb recession. Men det er jo det, markedet er bange for, fordi de kigger på det og siger, at de sidste 10 gange den her bonger ud, så er vi endt i en recession. Hvorfor skulle den 11. gang være anderledes? Men det tror jeg bare, det kommer til at være, fordi at forholdene er så anderledes kvæg, vi kommer på baggrund af corona, af den her kæmpestore opsparing, som forbrugerne har haft, og en økonomi, som har vist sig væsentligt bedre modstandsdygtigt imod de her store rentestigninger, som jo også er historiske i deres egen ret. Mm. Lars Svendsen, ja. Er du optimistisk eller pessimistisk? Ja, det fik du så indledningsvis sagt, at du er. Ja, på lang sigt er jeg jo optimist, men jeg mener bare, at vi har et marked, som er for optimistisk i øjeblikket. Altså, vi ligger for højt op, og vi trænger til at køle noget ned. Og det ved det markedet ikke rigtigt. Og jeg tror nærmest, at det, der sker, det er, at man putter endnu flere og flere penge over i IT-halløjet og kunstig intelligens. Og så var det jo, hvis I kan huske tilbage, så var det jo clouden, og så var det big data og bla bla bla. Altså, det er jo femte eller ottende gang, vi har forskellige røvehistorier, som gør, at man gerne vil have endnu flere IT-aktier, ikke? Men det er sådan set den måde, jeg ser lidt på, men altså, og jeg synes, man skal holde øje med det her Fear and Greed Index. Det er det, CNBC har, ikke også? Jo. Ja, og man kan google det, og det ligger i 56, så det var jo oppe her for en måned siden, så var helt oppe i 83 eller sådan noget, og nu så har vi været nede i 45 eller 48, og nu er vi så på vej op igen. Og det, man skal lige passe på med det, fordi det, altså 50 er jo balancepunktet, ikke? Det skulle sådan set ligge normalt et eller andet, mellem 45 og 55 eller sådan noget, men pointen er, at det ligesom af sig selv bevæger sig nedad, hvis markedet går i stå, fordi der er jo også momentum. Altså, hvor meget flytter det så, en hel masse, hvor få aktier driver det og sådan noget. Det var det, der har været med til, at den var helt op at klinge, ikke? Men nej, jeg tror ærligt, det der er balladepunktet, at vi har vi ligger jo sådan cirka vist 8% fra all-time high, hvis man vægter det, den der Morgan Stanley indeks, ikke? Og det er verdens største og flotteste M, hvis man, vi mangler så lige det sidste nedadgående ben, men vi har sådan op, ned, op igen, og så, wow, det er det, så får vi verdens flotteste M. Og det er jo sådan med aktiemarkedet, at M er jo den farlige konfiguration opad, og W er den gode konfiguration nedad, når markedet bunder, ikke? Og det er altså verdens største M, vi er ved at konfigurere, hvis der kommer en nedtur. Og så er redningen der. Hvad er det? Det er, at vi har fred i morgen i Ukraine, og de pakker hele lortet sammen. Du kan blive ved med at hjælpe Ukraine. Nej, men det vil det jo være, fordi hvis det der sker, og Rusland er der ingen, der gider høre om mere, og siger, at det er sådan et pensionistland, som ingen gider mere at gøre næste stykke tid, og de vil ikke genere omgivelserne mere, nu er det slut med det, jamen så bliver alle jo glade. Og kinesermanden derude, som vi ikke ved, hvorfor han ikke kan finde ud af at tage til et møde, han bliver også flink. Fordi han har jo kun Vesten at vende sig imod. Han kan jo ikke sidde derude og sige, nu vil jeg bestemme hele verden, og han er alligevel 20 år bagefter, eller 30. Så, det er altså sidst en penge, der ikke kan gå til at give 20 år. Han er nødt til at blive flink. Ja. Ikke? Og det vil sige, jamen, så får USA, Pax Americana, vil jo blive forlænget i måske min tid ud. Det er den, og så skal aktiemarkedet op. Men du skal ikke op i IT. Så skal vi jo købe nogen, der laver ting, vi har brug for. Biler og byggeklodser og byggematerialer og råguld og øl fra Carlsberg og alt det der. Mm. Alt muligt mærkeligt. Der er kommet et spørgsmål ind på sms'en til Simon Christiansen. Det er Christoffer, der skriver, er Nordea ikke bekymret for mellem- og lavindkomstklassens dalende forbrug og forøget gældsoptagelse i USA samt beskæftigelsesproducenten? Ja, så får du lige kastet en masse ting i hovedet, Simon Christiansen, som åbenbart klarer sig sådan lidt dårligt i USA. Er I bekymret for det? Kort svar nej. Der er rigtigt, der er jo en middelklasse som, og en lavindkomstklasse, som også er jo en stor faktor i det her, som også har deres egen opsparing, som de også ligesom tager på hurtigere end den, hvad skal man sige, det mest velhavende del af samfundet, hver de måske investerer lidt mere op og så videre. Men jeg synes også, vi kan se bare sådan et tal, som hvis man skal hive et ud af hatten, som det vi så i går fra servicesektoren, at det kom jo ud væsentligt bedre, end hvad analytikerne og økonomerne havde forventet. Så det fortæller en historie om en forbrugssektor, som, og en sådan, altså private husholdninger, som forbruger stadig rigtig mange penge, til trods for, at vi nu står lang tid efter den her corona-opsparing, den toppede. Og den her husholdningssektor udgør altså den største del af alle de vestlige økonomier, så det er altså dem, vi er nødt til at regne med. Så kan det godt være, at fremstillingssektoren har det svært, for eksempel, for det har den, fordi der er også rigtig dårlige tal, om end de begynder at bunde lidt nu. Men det, vi kigger på, det er servicesektoren, og det er forbrugerne, og forbrugerne har det altså stadig relativt godt. Vi har snakket om sådan et glohedet arbejdsmarked, og selvom det er blevet justeret en lille smule nu her også med de seneste tal, så er det altså stadig en ret lav arbejdsløshed, 3,8% i USA. Så folk har et job, de har relativ sikkerhed omkring deres job, og derfor vil de også blive ved med at forbruge. Så jo, jeg kan også godt pege på tal, for eksempel, at altså, de her kreditkortgælden og optagelsen, den er ved at være relativt høj, særligt for de mindre amerikanske banker, ikke så meget problem for de store amerikanske banker. Men sådan nogle ting bliver luftet, og det tror jeg, det vil blive ved med at gøre, det vil blive ved med at skabe usikkerhed, fordi jeg vil sige, næsten våge påstå, at lige meget hvilken økonomisk sted vi står, så kan du altid hive et eller andet tal op af hatten, der kommer til at vise noget kontrært i forhold til det, du tror. Og der er det jo vores job, altså dem, der står omkring bordet her, at tage alle de her ting, og så veje det op og finde ud af, hvad man tror mest på, hvad man har størst tiltro til, og så investere på baggrund af det. Michelle Nørgaard, er du enig i det? Kan man, uanset hvor man kigger hen, finde et eller andet økonomisk nøgletal, der peger i en modsat retning af alt andet? Jamen, det kan man altid. Mm. Man kan altid finde, du ved, malurterne i bæret. Altså, sådan er det. Men i forhold til, at vi lige skal hvis vi lige skal dykke lidt med ned i de her kreditkort og kreditbureauerne, jamen, så er der jo været rigtig mange ting, der har været at fortælle, at folk de har jo optaget rigtig mange af de her forbrugslån. Og nu melder flere af kreditbureauerne om, jamen folk de kan altså ikke betale tilbage for de her forbrugslån. Samtidig, og det er blandt i USA primært, derudover så er der en masse studielån, der også skal betales tilbage i USA. Og så har vi sidst, men ikke mindst, den her buffer for corona, som du også er inde på, Simon. Den har vi jo været rigtig gode af op til at bruge, og derfor har vi også set, at arbejdsmarkedet også kunne blive ved med at holde i gang, og vi har blevet ved med at se, at folk de altså også tør at gå ud og forbruge. Men vi har en forventning om, at den her buffer, den er så småt ved at være brugt op, og derfor så kommer vi til at se, eller har vi forventning om i hvert fald, at vi kommer til at se, at detailsalget kommer til at gå ned i sidste halvdel her af 2023, selvom at det har vist sig at være rigtig, rigtig stærkt. Meget stærkere, end man egentlig havde tur håb på, da champagnepropperne sprang 1. januar i år. Det er faktisk meget rigtigt, det du siger, fordi jeg bemærkede, at jeg har ikke forstand på, hvad der sker i USA, men Macy, det der store super... Ja, sådan lidt magasinagtigt, ja, ja. Ikke? Ja, ja. Jo. De var jo ude og brokser over, at deres kreditkort, de selv har, det der var deres, hvad hedder det, altså folk kan ikke betale. Nej. Og det er jo sådan en sådan rigtig... og det er jo sådan et sted, hvor du kan se, at der er noget galt, ikke? Mm. Walmart har også været at gøre det samme. Nå. Okay. Jeg så også en overskrift, jeg tror, det var Financial Times, der skrev, at billån og kreditkortgæld er på sit højeste i mere end et årti. Altså det, ja, i USA. Det er altså torsdag i Millionærklubben, hvor vi kigger i krystalkuglen for aktiemarkedet. Og hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. En overvægt i aktier, det er altså anbefalingen fra Nordea og Simon Christiansen. Hvis man så skal ud og have den der overvægt i aktier, hvad er det så for nogle sektorer, som I vil kigge imod? Ja, det bliver et meget kedeligt svar, fordi i øjeblikket er vi faktisk neutrale på sektorer. Vi lå med en overvægt af diskretionært forbrug, med en undervægt af stabilt forbrug. Stationær er også kaldet cyklisk forbrug. Ja. Ja, sorry. Biler og sådan noget. Ja, biler og Amazon, den der lille virksomhed, Amazon ligger også derinde. Og det kørte rigtig godt, men nu valgte vi at lukke den nu her, fordi vi kunne se, at stabilt forbrug, som jo var undervægten, var begyndt at blive lidt billigt. Det her cyklisk forbrug, nogle af de her enkelte aktier var kørt lidt meget. Der ligger blandt andet Tesla og Amazon i dem, og de var jo steget en del på den her kunstig intelligensbølge. Og måske ikke med rette alle sammen. Så derfor så valgte vi at lukke den efter og tage lidt profit for det. Og det betyder så, at du fanger mig lidt i en situation, hvor vi ikke har nogen overvægt i øjeblikket. Men jeg kan godt tale lidt om, hvad jeg tror, der kommer til at blive det næste, eller det næste, vi kommer til at gøre. Ja, det vil vi da gerne høre noget om. Ja, og det, når man ligger i en investeringsstrategi, så er det hele jo sådan en samlet enhed. Så hvis man har en overvægt af aktier, så er man med af samme grund, så har man en tiltro til, at tingene nok skal gå, at de kommer til at klare sig bedre end obligationer selvfølgelig, men man er også lidt mere sådan risikovillig, og det kommer også til at skinne igen på sektorniveau på et tidspunkt i hvert fald, og så bliver det lidt mere sådan cykliske aktier højst sandsynligt. Så det kunne være industri, man begyndte at bevæge sig ud i. Det kunne også være råvarer for eksempel, og men der er lidt usikkerhed omkring den sted, hvor den ender. Det er både sådan en sen cyklus, men så også sådan en tidlig cyklus ting. Så jeg tror, industri kunne måske være næste ting, vi vil begynde at kigge på, og prøve at time den her bund i konjunkturen, og bunden i nogle af de her sådan lidt kortsigtede data, vi kigger på. Så det er særligt sådan rundspørgdata fra industrien. Altså, hvad er deres forventninger til, hvor meget de skal ud og bygge fabrikker i fremtiden, hvor stor efterspørgsel er for forbrugerne osv., og særligt inden for fremstillingssektoren, så er de gerne en ret god garant for, hvordan det kommer til at gå for industri fremadrettet. Og der har vi jo haft en, hvis man skal kigge lidt på en rygvind til industri sådan fremadrettet, der har vi jo haft en ændring på baggrund af corona, hvor at virksomhederne, i stedet for at have den her globale eksponering, som var så populært, og outsourcing og alt det her, vi snakkede om engang, nu begynder de måske at tage nogle af de her forsyningskæder lidt tættere på hjemmet, for ligesom at skærme dem over fra både sådan geopolitisk risici, som jo stadig er derude, men også skulle der komme en ny corona, så er det sikkert at det lidt længere på. Og det vil kræve nogle fabrikker, og det vil kræve nogle råvarer også for den sags skyld. Så det kunne vi godt kigge lidt ind i, tænker jeg. Ja. Må jeg godt spørge dig om noget? Når du siger neutral i altså vægt, aktieobligationer, er det 50-50? Er det jeres neutralitetsbegreb? Altså, ja, det vil det være. Altså afhængig af din investeringsprofil, selvfølgelig af din risikovillighed. Ja, så alle investorer er jo forskellige. Ja, men... Men det vil være, at du havde 50% aktier, 50% obligationer, hvis du var sådan en balanceret produkt. Og hvad så med løbetiden på obligationer? For obligationen kan jo både være, har jo også en kursfølsomhed. Ja. Hvor er I henne der? Vi tager det med som en faktor. Det er ikke noget, vi i hvert fald i mit team sådan, ligger og vægter op i varighed eller i undervægt i varighed. Men i øjeblikket, så vil man nok ligge lidt til overvægten i varighed. Altså satse på rentefald. Ja, præcis. Ja, fordi vores vurdering er sådan set også, at obligationsrenterne både, eller særligt de sådan, sikre af dem, altså statsobligationer, de er ved at nå en eller anden top, og centralbankerne ved at have overstået det her projekt, der hedder at hæve renterne både i USA og også i Europa. Jeg tror, at der kommer en yderligere renteforhøjelse i USA, men ikke nogen i Europa. Så det betyder også, at toppen er ved at være nået på de her obligationsrenter. Og det er egentlig en meget god pointe, at sådan set at det er ikke et dårligt tidspunkt at investere i hverken obligationer eller i aktier, men hvis man skal ligge og lave det her kortsigtede justering af porteføljen, så siger vi vores overvægte aktier. Men hvis man for eksempel har været, nu vil jeg godt, millionærklubbens lytter er jo ikke lige frem de store obligations, men jeg vil stadig have lov til at pointere, at altså, hvis man har ligget og har helt undgået obligationer, og hvis man gerne vil have lidt mere sådan diversificering, altså det her med, at når det ene taber, så vinder det andet. Hvis man gerne vil have det ind i porteføljen, så er det altså ikke et dårligt tidspunkt at begynde at kigge på obligationer. Mm, og der bliver nikket fra Michel Nørgaard. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er jo det, man jeg er enig i dine trækninger. Lars Svendsen, så Simon Christiansen siger altså, at råvarer og industri, det kan være det næste nye, eller noget I hvert fald vil kigge ind i Nordea fremad. Ja. Hvad tænker du om det? Ja, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi Michel siger, at en sencyklisk fase, og du siger, at du begynder at forberede til det næste opsving. Det er lidt sjovt, i faktisk, så kan man diskutere, om det er det sidste, du skal vride ud af det, eller, du, eller hvad. Men du er ligesom klar til det næste, men ser du en meget lang nedtur, eller hvad? Nej. Siden du taler om sencyklisk. Nej, jeg ser ikke en meget lang, men du får divergerende signaler. Ja. Altså, du får divergerende vækstsignaler, og det er det, der gør, at vi synes, at vi for det første skal have en afbalanceret portefølje, investeringsstrategi, og samtidig så synes vi også, at vi kan se, at vi begynder at være, altså, vi er lige der, hvor vi begynder at virkelig komme ned i en vækstafmatning, som det er. Ja. Og det er, vi befinder os altså det sidste i den her konjunktur, så vi er på vej nedad. Vi skal forbi noget ondt, før det bliver godt. Men igen, når vi siger det, fordi så spurgte du, Simon, om det betyder, at vi kommer til at få en hård landing. Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at få en voldsom hård recession, fordi så skulle vi jo gå undervægt i aktier. Og det gør vi ikke. Men vi kommer til at få en afmatning, og vi kommer til at få en recession, tror vi, i USA i to kvartaler. Altså, er det så, har vi set bunden af aktiemarkedet? Var det den, vi ramte tilbage sidste år, eller kommer der til at være en ny sådan ultimativ bund? Altså, noget til ultimativ bund, om vi skal ned med 15-20%, nej, det tror jeg ikke herfra, vi skal. Okay. Og lad mig vende den om, og så spørge dig, Simon Christiansen, fordi når I så putter aktier på overvægt, hvor stort potentiale er det så, I ser? Er det en 2-3% op resten af året, eller snakker vi 20% op, eller? Resten af året er svært at sige. Det er svært at arbejde i de her meget korte baner, fordi som vi alle sammen ved, det kan jo altså... Det er virkelig, virkelig svært. Der kan ske meget i morgen. For eksempel fred i Ukraine. Men altså... Lad os lægge den der. Nej, så du bliver ved med det. Ja. Men det kommer jo en dag. Lav for ret på et eller andet tidspunkt. Ja, for ret. Nå, det er jo det gode ved at være ekspert. Holder man det til længe nok, så skal man nok få ret. Nå, men hvad siger du? Ja, altså, kigger vi de næste 12 måneder, så er det jo op i sådan noget 5-15%. 5-15%. Jeg ved godt, det er stort spændt, men det er også fordi, der er ret meget usikkerhed. Men det er det, man ligger og kigger i afkastet på aktier. Det vil overstige det for obligationer. Okay, og det kan simpelthen blive drevet af, at der er nogle, at økonomien kommer til at se bedre ud, end vi regner med, at der er nogle analytikere, der lige nu er for pessimistiske? Altså, det er også vigtigt at pointere sådan en blød landing. Det er jo ikke fordi, at økonomien bunder i morgen, og nu er det bare hej-ho, gode tider. Der kommer jo til at være en eller anden økonomisk afmatning, men det er en afmatning, der sker i sådan tempo, at folk ikke over en bred kamp mister deres arbejde. Det sker i sådan tempo, at inflationen har mulighed for at fortsætte den her udvikling, som det er på både sådan de her hoved, altså inflationen, men også den her, særligt den her underliggende kerneinflation, at den fortsætter på vej ned imod target, og man på sigt i løbet af 2024 får mulighed for at lempe lidt på pengepolitikken igen. Og i det her scenarie, jamen, så har altså, aktiemarkedet reagerer meget på økonomien, men det har det altså også med at bunde lang tid, før økonomien rent faktisk gør det. Og der tror vi, at den har bundet, og vi tror, at det er på vej opad og vil blive løftet. Særligt af de her, hvad skal man sige, opskrivning i estimaterne, som vil komme på baggrund af en økonomi, som er bedre end den, som en analytikerne har penslet ind. Fordi når du kigger på indtjeningsestimaterne fra resten af året, der er den jo flad, men også ind i 2024 ligger den altså væsentligt under, hvad man sådan normalt ser et gennemsnitligt år, og også end hvad jeg synes økonomien, at det billede, som økonomien tegner for 2024. Må jeg spørge om noget, fordi jeg fik jo sådan en lille mail fra Signe herinde. Du omtaler, og jeg læser jo ikke jeres skrifter i Nordea, men også omtaler I positivt emerging markets, der stod EM. Er det rigtigt? Ja, vi har en overvægt af det i øjeblikket i forhold til USA. Ja, men det er jo det, der er positivt. Det synes jeg lyder meget rigtigt. Altså på lang sigt bliver det jo det. Men altså, det er jo så lige der, ham der kinamanden derude er et problem. For hvis han nu kom i omdrejninger, så ville det køre, men det kniver jo lidt. Men det er, også, altså, det er jo et relativt bet, ikke? Så det skal klare sig relativt bedre end USA. Og det er jo et bet på baggrund af, at der er ret meget negativitet priset i den kinesiske økonomi i øjeblikket. Mm. Det handler altså til en PE, hvis ikke jeg tager helt fejl, omkring 10 eller sådan noget, i forhold til globale aktier, der er 16. Mm. Og der er altså stadig nogle... Og det her, det er emerging market. Kina udgør 30% af det. Så der er altså også nogle ret store spillere, også inden for kunstig intelligens og tech og så videre, og en ret sådan diversificeret portefølje af aktier, du får adgang til, hvis du investerer i the emerging markets. Og med al den her negativitet priset ind, og en økonomi, som vi tror, selvfølgelig også drevet af Kina, kan overraske positivt, hvis man bliver ved med at stimulere fra regeringssiden, om end det har været lidt skuffende indtil videre, det de har kommet med. Så tror vi, at stadig vil klare sig bedre end USA, hvor i USA ser vi lidt problemer i forhold til, hvor toptungt det her marked er, altså hvor afhængigt det er af nogle ret store virksomheder, som er blevet skubbet frem af en snak om kunstig intelligens. Og selvom der er noget i det her kunstig intelligens, selvfølgelig er der det, så er det altså i sådan en guldfeber, at man skal gå efter dem, der laver spaderne og spandene og så videre, hvorimod markedet bare er gået efter ret og kravl, ikke? Ja. Og der kan vi godt se lidt mulighed for, at der kommer noget korrektion i det, når den her narrativ, som det ofte sker, at den begynder at miste lidt af sin damp, og at markedet vender tilbage til det, som betyder noget, når man investerer, nemlig fundamentalerne. Må jeg lige spørge om noget? Det er, jeg går faktisk og komplicerer over, hvad folk skulle gøre, og jeg leger mig så ind i det sådan et rollespil, ikke? På, hvis jeg nu var Paul og sådan noget. Men hvad hedder det? Sådan set tror jeg, at det, som de kommer med, jeg ved ikke, om de tør sige det, men det er, at de ikke knalder renten videre meget op i USA. Det bliver nok ingenting, eller meget, meget lidt. Men i Europa er vi så bagefter, vi skal gøre det. Men de så siger, tør de sige til markedet, nu stopper vi her, men I må altså påregne, at det her kommer til at vare 2 år. Mindst. Vi ligger heroppe. Det er ikke, at renten bliver tonset ned igen allerede om et halvt år. Vi bliver liggende her, og så lader vi ikke renten gå helt amok opad, og så køler vi det ned, men så må vi lade tiden gå. Altså, lad tidsfaktoren klare arbejdet. Tror de turde det? Jeg tror, det er det, de kommer til at gøre. Men altså, tør de så også sige det? Og hvad vil markedet reagere? Det tror jeg aldrig nogensinde, de vil gøre. Jeg tror aldrig nogensinde, de vil sige, at om 2 år, så kommer vi til at gøre det her. Der er forward guidance, at de giver et bud på, hvor den skal være på lang sigt og så videre. Det er bare, de sidder og gætter jo. Ja, det er det jo, men jeg tror, det, de kommer til at gøre, det er nok det samme, som de gør i øjeblikket, at de siger, at vi er dataafhængige. Det er jo bare at købe sig lidt tid, ja. Sådan, så man hit, så kan ikke ved, hvad man kommer til at gøre. De kommer nok til at sige, at som de har gjort her de seneste på udmelding, der har været for Fed-medlemmerne, at nu synes de, at den er restriktiv nok, eller nu er de ved at nå et toppunkt, eller noget i den stil, eller man, det kan godt være, at vi er nødt til at øge den en gang til, men det kommer til at afhænge af data. Alle de her sådan bløde omtaler, formuleringer omkring, for ligesom at give markedet nogle hints om, at okay, vi er ved at nå toppen af pengepolitikken nu. Men hvornår de kommer til at sænke den, det tror jeg ikke. Jeg tror, om end noget, så kommer de til at lade markedet stå hen i uvished omkring det. Præcis. Altså, jeg tror helt sikkert, at de også kommer til stille og roligt at formulere, hvordan det er. De kommer ikke til at lægge clean sheet frem og sige, værsgo her, nu kan I se, hvordan vi kommer til at fortsætte de næste par år. Fordi der sker så meget, både i økonomien, den er forærnerlig, og derfor så kan de altså ikke, hvis de lægger et ark frem med, det her kommer vi til at gøre, jamen så er det noget, som markedet de tror på 100%, og så vil de reagere derefter. Så det tør de simpelthen ikke. De kommer til at have meget bløde formuleringer og tage det gang til gang, hvordan dataen kommer til at udvikle sig. Ja, plus hvis de ikke gør det, så ødelægger de deres egen troværdighed. Præcis. Ikke? Så markedet siger næste gang, de siger noget. Nå jamen, det sagde I jo også sidste gang, der gjorde I det ikke. Ja. Ja, så Fed holder altså kortene tæt på kroppen. Vi har en små 7 minutter tilbage, og jeg tænker lige, vi hopper ned i nogle af alle de gode spørgsmål, vi har fået ind på sms'en. Der er nemlig et spørgsmål til dig, blandt andet Michelle. Ja. Det er Peter, der skriver, Michelle har flere gange talt om den tyske aktie Schaeffler. Vil du bede hende uddybe anbefalingen? Med venlig hilsen, Peter. Jeg ved ikke, om du lige har den ved hånden, eller om vi skal hurtigt springe til noget andet. Den kan jeg tage med næste gang. Den tager du med næste gang, yes. Modtaget. Lav, der er kommet en masse spørgsmål til dig også. Det er ikke det, Minedrift, hvad siger I til det? Barrick ligger pænt på support, men olien er samtidig steget. Kigger du på den, Lav? Tak for gode svar. Jeg har Barrick lidt, men jeg har jo købt min første portion i guld her for, jeg ved ikke, det var i foråret eller april eller sådan noget, men og det har vi tabt 10-15% på, så det har jo ikke været fornøjeligt. Altså, men jeg håber jo så, det er J-kurven, vi... det du, så, du har mange bogstavskurver med herinde i dag. Man køber altid lidt for dyrt, og så, men jeg skal jo købe meget mere guld, hvis det skal stige, men det er det ikke begyndt på endnu. Så hvis jeg det... Altså, Berlik, det er jo verdens tredje største eller sådan noget guldmine... Men guld er, det peger op af, men det kan ikke finde ud af at gå igennem $2,000, og den ikke er jo 1920. Det sidste, jeg har købt, det er faktisk platin. Jeg er vældig begejstret for platin, og der er det jo så Anglo-American, som er Det skulle være verdens største producent af platin. Hvorfor er du begejstret for platin? Ja, fordi platin er meget, meget billigere. Det koster jo 900, det halve af guld, $914 mod 1920 for det andet. Og det er jo noget, man kan bruge til noget, også industrielt, også i katalysatorer og sådan noget. Man bruger også palladium, som de også laver. Det er også sådan et PGM-metal. Det bruger man i katalysatorer til biler. Og så har de jo også The Beatles med juvelerne til alle kvinderne. Men de er så begyndt at falde nu, ikke? Det er fordi, de kan lave dem kunstigt, det er for noget, de begynder at snakke om nu. Men altså, russerne er jo den anden store udbyder, og det har man ikke rigtig fået stoppet endnu. Via Schweiz kommer de ud, siger de. Men så det kan jo være, at hvis de bliver låst inden i 20 år derovre, og ingen vil have noget, russerne gør, så bliver der jo brug for nogen. Men det er faktisk en aktie, der er gået op og top på 40 pund, og nu er den nede i 20. Jeg har købt den dernede, og jeg har stadigvæk tabt nogle få procent, men jeg tror, det er en af dem, som er værd med at gøre. Og så er der olien. Ja, altså olieprisen, den ligger jo på knap 90. Og jeg tror, det er en af... vi får en lille periode her, hvor olien skal op af. Og det er faktisk så galt, så synes jeg, så er tankretterne lidt dårlige i øjeblikket, fordi de sidder så meget på udbuddet, at de ikke kan få så meget at sejle med. Altså skibene, fordi araberne dernede i Mellemøsten, det er jo dem, der er ligesom den store på transportudbuddet, ikke? Hvad der er brug for, at de sidder sandsynligvis og væger prisen op, og det altså $80, det virker nærmest som om, og det, jeg ved ikke, det er en ny bund, den er godt ned 60 på en ond dag, men det virker som om, at de sidder og siger, at vi vil have mere for varen. Mm, mm. Så, og det giver jo også inflationsboost, så altså hvis jeg skulle købe i dag, så ville jeg købe olie. Michel Nørgaard, nu står Lau Svendsen og nævner metaller, og jeg kommer til at tænke på Pandora, fordi du fortalte mig en lidt sjov historie her til morgen. I havde været inde og kigge på nogle Google-søgninger, og det var lidt spændende. Kan du lige prøve at fortælle os om det? Jeg tænkte nok, du ville stille den om til mig. så derfor havde jeg nemlig kørt den frem. Jamen, vi har netop været inde og kigge på antallet af Google-søgninger på Pandora, og hvorfor gør man så egentlig det? Det kan jo virke lidt specielt, men hvorfor at der er mange, der går ind og søger på Pandora, det er jo formentlig for en forhåbning om, at de går ud og har tænkt sig at købe Pandora-smykker. Og der har vi altså set den opadgående trend i løbet af sommeren, når vi kigger i både juli og august. Og det kan altså være med til at indikere den her like-for-like-vest, at den er altså stigende her, når vi kigger ind i tredje kvartal. Og det er altså noget, som Pandora allerede tilbage i deres anden kvartalsregnskab var med og ude at flage lidt i forbindelse med regnskabet. Og det må vi i hvert fald sige, nu har vi i hvert fald fået faktabaseret, at der er altså tale om, at der er flere, der i hvert fald har fået øjnene op for Pandora og været ude at søge på det. Og det kan godt være med til ligesom at kunne øge det her salg, eller i hvert fald like for like, hvis som vi ser. Når vi begynder at kigge på det, ja, så skal man også lige være en smule varsom i forhold til at lægge alt for meget i de her tal. Og vi antager, at den her trend, den kan dog fortsætte året ud, men samlingstallene, de er også meget lette, når det er, vi kigger ind i andet halvår. Så det kan altså også være med til at måske hæve det lidt mere, end man har set tidligere, altså når man sammenligner tallene år for år, hvordan det ser ud. Så, men ja, det var i hvert fald lige en smule ting, man skal kunne kigge lidt på i forhold til, at Pandora, jamen, der er i hvert fald så ud til, at forbrugerne har fået øjnene op for Pandora-smykker i løbet af sommeren og har lyst til at købe lidt flere smykker. Mm, og det er vist også en af de aktier i C25, der har klaret sig bedst år til dato, hvis jeg ikke husker helt forkert, Lars Finsen Pandora. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for Pandora. Nej, hvorfor gør du ikke det? Nej, det er jo sådan noget. Det er kvinder, eller hvad? Jamen, hvis folk skal have smykker, skal de jo have noget, som er noget specielt. Skal jo ikke have noget, som man køber i millionstykker. Og der sidder 25.000 mennesker ude i Thailand, eller der sidder 20.000 derude, og pusser på små kugler, ikke? Og sådan, nej, det jeg kan høre, at du køber dyre smykker til din kone. Det kan du tro, når jeg køber noget. Nu jeg håber ikke, der er nogen tyvknægt, der hører det, men nej, man skal da have noget, som... som og de har en adresse. Ja, de har, jeg ved, hvor du bor. Men nej, man skal da have noget, der duer ikke det der. Det, jeg har prøvet, jeg var nede og fik skrund, inden der var i bunden, og jeg på 300, jeg nåede at tage penge på den. Ikke ret mange, men... Så når jeg køber sådan noget, som ikke rigtig er noget, som er værd at gøre, så når jeg begynder at tage på, og siger, det er sikkert noget el, og så videre. Og så sælger jeg, så tager jeg jo penge. Men altså, lav aktien er steget med små 50% i år, så det er jo ikke, fordi det har været en helt dårlig investering, hvis man har gerne vil have de der. Det var jolkoen, der ramte mig. Vi er nødt til at sætte et punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til Michel Nørgaard, tak til Simon Christiansen, og tak til Lau Svendsen. Millionærklubben er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank.